ասկերանի ջրի հարցը շատ ցանր է եղել։ Քանի որ մի քանի փողոցներ եմ հաշվիչները դրածա, մի քանի փողոցներ եմ հաշվիչ չկա։ Բարձրավոր ով հաշվիչա դրած, քիչ օկտոմ աշատ գումար ոչարով ու հաշվիչ չկա, առավոտից երկուն օկտոմ առանց խնայելու ասկերանում մի ժամ առավոտն են ջուր տալիս, մի ժամ երեկոն։ Շուրջօրյա ջրամատակարարում չկա ասկերան։ Շուրջօրյա ջրամատակարարում չկա, փորձում ենք տեսնենք ոնց է գծերը պիտի վերանորոգվի։ Ջրագծերը շատ հին է, դրա համար է մի մասը, որտեղ ջրախողակները փոխել են պլաստմասի դելտա հաշվիչները դրել են, իսկ որտեղ չեն փոխել հաշվիչները չկա, պիտի նրան փոխեն հաշվիչները, որպեսզի դնույ, եթե այդ գործողությունը կատարվի ըստ հաշվարկների, հնարավոր է ասկերանի շրջօրյա ջուր տա։ Ընթացքում է այդ աշխատանքը, որ փոխվեն ջրագծերը, թե ընդհատվել է 16 թվականին ոնց որ հաստատված է եղել բյուջեը, բայց այդ պատերազմը արդեն հետաքցել։ Ամեն անգամ մենք այդ հարցը բարձրացում ենք, տալ մեր ծախսերի հետ կապված, ինձ թվում է այդ էլ գլուխ է, արդեն սпасելի տեղ չկա։ Պոլիս Ղլժբաղի համար հիմնական որ անձամբ կարելի ասած ես եմ անում ոչ թե որպես քաղաքապետ, այլ միջև քաղաքապետ լինելիս, ասկերանում գործում է բարի հետ փայատիրական ընկերությունը ուղևորա փոխադրում ասկերան Ստեփանակերտիցը, սեփականատերը ես եմ եւ ընկերես Հարություն Ավազգենը միասին ենք, մինչև քաղաքապետ ընտրվելիս արդեն 10 տարի է որ ես գիծը օգտագործում եմ, տալիս է ասկերան Ստեփանակերտ մինչև ասկերանի կենտրոնը, բայց մենք ներքին կակով հրաման ենք անել մեր ընկերությունում, որ ասկերանի մատուցներից բերդի կողմից, քանի որ նա թաղամաս կա մինչև ասկերան, որքան մարդ նստում է ամոչա մինչև Ղլիշբաղ ձեր ասած կենտրոնը, բայց վերջնական կանգառը Ղլիշբաղը չէ, վերջնական կանգառը ասկերանի կենտրոնն է, բայց մենք Ղլիշբաղից էլ գնում ենք դեպի Խանաբադ եւ ճանապարհը, վերջի թաղամասը ռուրատալից գալիս, այդ ընթացքում վերջից մինչև նա գնացող եկողները նստող հելնոները ամաչարա։ Հատորեն ստացում են ներքաղաքային տրանսպորտ անվճար։ Ստացում են ներքաղաքային տրանսպորտ անվճար, մոտավորապես հաշվարկներով, եթե կիլոմետրը հաշվում ենք, մենակ դիզվառելիքի ծախսը տարվա կտրված կա 1,800,000 ծախսածստում, չհաշված ավտոյի մասերը, որ փչանում է մաշվածություն, զուտ դիզվառելիքի ծախսը, չգիտեմ ասկերանի բալերաներից թեկուզ շատ բայերաներ չունենք, բայց մեկ-մեկ ասում են ես ինչը բայերարություն արեց, ես չգիտեմ ուրիշ բայերար կա որ այսքան անմահ չի անում, բայց դուք որպես քաղաքապետ պիտի իմանաք, կան մարդիկ անհատներ, բարերարություն կարելի անել 1 միլիոնի, 2 միլիոնի, 100 միլիոնի, բարերարությունը նաև ենթադրենք մանկապարտեզի սաների համար նոր տարվա նվերներ տալը, նման մարդիկ չկան ասկերանում, որքան տեղյակի եմ ասկերանում կան մարդիկ, ովքեր լավ էլ եկամուտ ունեն այգեգործությունից։ 18 թվականին ավարտվել է, ոչ մեկը չի մոդիկացել այդ բարերաներից, ասել որ օրինակ նման ծրագրով ուզում եմ ներկայանալ, երևի սպասում են որ պիտի դիմենք, պիտի խնդրենք, մենք էլ մտածում ենք որ մինչև խնդրելը բացատրել մենք մեր հնարավորությունները օգտագործում ենք, քանի որ էլի եմ ասում գալիս եմ այդ տրանսպորտից, ես տրանսպորտը ինչ եմ անում, ես տրանսպորտը անհատական մոդիկացում չեմ անում, ես չեմ ասում պողոսը թոնստի պետոս չնստի, դա հնարավոր էլ չէ, ով ընտրել է, ով չի ընտրել, ով ով է, ով ինչ ա, բոլորն էլ օգտվում են, երեխա ժամանակ Ղլիշբաղ գյուղից մինչև ասկերան որ գալիս էի անձրևի տակ, ջան տակ, եվ շահեց էր գիծը, մեջ երեխայության որ երեխաները թող, եվ ամեն առավոտ դպրոց եկող երեխաները, ավտոբուսը լիքը մենակ երեխայանում, որ գալիս ասում հատուկ բարձրանում է ավտոբուսը Ղլիշբաղ, որպես երեխաներին տեղափոխի դպրոց, հատուկ է ծրագրով եմ եղել մցրած, հետո էպես եմ արել որ բոլորը ասել են թող ժողովրդը գնան գան, եվ 10 տարուց ավելի այդպես է, պլյուս դա եթե ասկերանը մարդ է մահանում, անվճար ավտոբուսը դրամադրում եմ գերեզմանոցը ժողովրդին գնալ գալը, բայց չիտանից մեր դպրոցն է կամ տարբեր մանկական կազմակերպությունները տարվակը տրված կա, մենք ես տեսնեմ զանգում եմ պայ երեխեքին ուզում ենք չստանենք, կամ վերջի զանգի երեխոց ուզում ենք ինչ-որ մետը անվճար տալիս ենք։ Ղլիշբաղին ուշադրությունը պիտի բացատրել նաև նրանով, որ դուք ինքներդ ծնվել, հասակ եք առել Ղլիշբաղում։ Միգուցե։ Նաև դա է նպաստել այդ ուշադրությանը։ Երևի այդ գործոնն էլ է խաղանում։ Ասկերանում կան փողոցներ, որոնք կապիտալ վերանորոգման են ենթարկվել։ Ոչ թե ընդհանրիկ, այլ կապիտալ։ Միաժամանակ գազի գծերն են փոխվում, ջրագծերն են փոխվում։ Շենքերի տանիքները, ինչ վիճակում են բազմահարկ շենքերի տանիքները։ Բազմահարկ շենքերի տանիքները համարյա տարի փոխել են։ Մի շենք հայտնի մնացած, որ չի փոխվել, այդ մեկն էլ իմ օրոքա փոխվել։ Մի շենք կա, որ ժամանակին լավ չեն փոխել, բայց փոխացել իմ 10 տարի առաջ։ Այն էլ երևի ծրագրի մեջ ակնելու փոխեն, տանակը վերջանա։ Պարոն Աղաջանյան, ասկերանցիների, ասկերանի բնակիչների եկամտի հիմնական աղբյուրը հողն է։ Մարդիկ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ։ Մինչև պատերազմը ասկերանում նաև արտադրական ձեռնարկություններ էին գործում, գինու գործարանը, ոչ ալկոհոլային խմիչքների գարեջրի գործարանը, այդքանը հիշեցի։ Այսօր կան կազմակերպություններ, որ մարդիկ կարողանան աշխատել եւ հողի ստացած եկամտի հետ նաեւ այդ փողը գումարվի ընտանեկան բյուջեում։ Գարեջրի գործարանը շենքը կա, բայց չի աշխատում։ Անգործության է մատնված շենք։ Վերանորոգումից գործեր կատարվելա, բայց եթե չեմ սխալվում, վարանդա գարեջուրը բաց թողել, թե բայց չի արդարացել, թե ինչ հիմա հիմնադրամի տնօրենության տակ է։ Մնում է Արցախալկոն, Արցախալկոն ամբողջ թափով աշխատում է, ասկերանից էլ աշխատողներ կան, բայց քիչ են աշխատողներ ասկերանից։ Ասկերանցիների մեծամասնությունը, քանի որ ասկերանը շրջ կենտրոնն է, տաբե հիմնակ ձեռնարկություններում մի մասը դեռ աշխատում։ Պետական քաղաքացիական ծառայողների։ Մի մասը խանութներ ունեն, իրենց խանութներով են զբաղվում, մեծ մասը գյուղատնտեսություն, բանջարեղեն, ծառերն է։ Որ ասացիք, ավտոբուսը տրամադրում եք տխուր արարողությունների ժամանակ, ուրախ եւ տխուր արարողությունների համար շենք ունի ասկերանը։ Ասկերանը համապատասխան չկա, մասնավոր օբյեկտներ կա, փոքր դալիճներ ունի, 60 հոգի, 80 հոգի տխրությունների պահերը նախ մի կերպ տեղավորվում են, անում են, բայց եթե ասենք հարսանեք սա Ստեփանակերտ, սա չկա, օրինակ եթե մի հատ լավ սիրո զալենի, երևի ոչ ամենակ ասկերան, այլ մոտակա համայնքներից էլ կգան դեր։ Երևի մասնավորի խնդիրն է, եթե ինչ-որ մեկը մտածի, որ դա կարող է իրեն շահ բերել, կկառուցի։ Մենատնտեսներ կան ասկերանում, այգեգործությամբ հիմնականում, որը զբաղվում են ասկերանի բնակիչների մի մասը, որպես վարձու աշխատողներ ներգրավված չեն այդ տնտեսություններով։ Ես ասում եմ գյուղատնտեսությամբ, ես էլ դա նկատի ունեմ, որտեղ ասկերանից ամեն առավոտ 3-4 գազել մարդ է գնում տարբերողությամբ։ Գազելի ուղարորդը որպես կազմակերպիչ այդ գործերին եւ գնում այ հետները աշխատում, ինքը եւ ավտոյի փողը վերցնում եւ որպես բանվորի եւ բանվորներին էլ տանում վերում։ 2-3 խումբ կա, բոլորը գիտեն, զանգում են, պայմանավորում են, այգիա մատերը կտրել այդ խրեցում, հերթով գնում են անում։ Եվ բավարար ըստ երևույթին վարձատրվում են։ Գործը շատ ցանր գործ է, եթե չվարձատրեն չեն էլ գնա։ Ասկերանը կապ չունի, տրանսպորտային կապ չունի համայնքների հետ, կարիքը կա դրա։ Մի 10 տարի առաջ մի քանի համայնքի հետ այդ կապը գցել ենք։ Մի գեղեցիկ օր օտասարում ժողովա եղել, գյուղապետը անձամբ կանգնել, որ մեզ տրանսպորտը բեջ։ Համա մեզ սեփական ավտոբուսը, այսօր տաքսիները այնքան շատ են, նույնիսկ կանոնավոր ուղևորման ավտոբուսները խանգարում են։ Բայց հարցը դա չէ։ Մարդիկ այսօր ո՞նց են մտածում։ Եթե ավտոբուսը առավոտ ժամը 7:30-ից պիտի դուրս գա, ընդհանրապես ժամը 3-ին հետ դառնա, իրան պետքա մի քիչ ուշ գա կամ մի քիչ ուշ գնա, ասում են ինձ համար տաքսին ավելի հարմար է։ Տաքսով օրվա որոշ ժամը ուզում եմ, որտեղ ուզում եմ գնում եմ։ Ասկերանում գործում է ընդամենը 1 մանկապարտեզ։ Կան երեխաներ, որ տեղի պատճառով ընդգրկված չեն մանկապարտեզում։ Մանկապարտեզը քչություն անում։ Անհրաժեշտություն կա երկրորդ մանկապարտեզի։ Եթե երկրորդ մանկապարտեզն էլ բացվի, երևի կհերիք է։ Մեր մանկապարտեզը հայ ավետարանչական եկեղեցու, պետական մանկապարտեզ չի գործում։ Պետական մանկապարտեզ չի գործում։ Երաշտական դպրոց կա, մանկապատանեական ստեղծագործական կենտրոն կա, լավ էլ գործում են, իրանք էլ են նոր շենք մուտք գործել, կահավորվածությունը շատ լավ, ամեն ինչ տեղատեղին։ Պարոն քաղաքապետ, ապրիլյան պատերազմից հետո քաղաքացիական պաշտպանության ավելի մեծ ուշադրություն սկսեցին դարձնել, ինչի արվել ասկերանում։ կան բազմաբնակարան շենքեր նկուղների նորոգման ուղղությամբ կամ անհատական տների թաղամասերում թաքստոցներ պիտի կառուցեն ընդհանրապես, ինչ է արվում եւ արվել, որպեսի Աստված չարասե պատերազմական գործողությունների ժամանակ կամ արտակարգ իրավիճակներում բնակիչները պատասխանելու տեղ ունենան։ Բացի քաղաքապետից, ես 2006 թվականից Ասկերյանի շրջանի ազատամարտիկների միջնախագահն եմ եւ ես քաղաքապետ չեմ եղել նույնիսկ։ Միշտ երբ հանդիպում եմ եղել ազգային ժողովից կամ վարչապետ նաեւել կամ նախագահ նաեւել, հանդիպումների ժամանակ անձամբ հարցը միշտ բարձրացել եմ, որ Ասկերյանը պատերազմի ժամանակ 92-94 թվականին մեծ մաս ժողովրդի եւ Ասկերյանի գումարտակը 5-հարկանի շենք կա։ Նկուղս են օգտվել եւ դեռ են մնացել։ Միշտ ամենխթար վիճակում եղել։ Քաղաքապետը ընդդեմել մինչեւ Քարոյա պատերազմը, մենք արդեն սկսել ենք ուշադրություն դարձնել մարկելը։ Քարոյա պատերազմից հետո 17 թվականին մեծ խմբով Ստեփանակերտից եկել են Ստուգացի նման, քանի որ տարբեր շրջաններ գնացել են եւ իրանք մեր շրջանից գող են գնացել, որ մեր նկողները մտել են, տեսել են, որ շատ լավ վիճակում է։ Բայց տանով չեն բավարարել նկողները, պետական ծրագրով երկու շենքում աշխատանքներ են կանոն։ Ասկերյանում տան առան նկողների հարցը շենքերի նկողներն այլ մեծ ուշադրության կենտրոնում է։ Գույք տեղադրվում է անհրաժեշտության դեպքում մարդիկ հոչ են կանգնելու։ Շինարարության նախարարության կողմից նստարանները անցած տարի դրամադրվել տարենք տեղադրել, հիմա է նորից խմբականակելի պատվիրված։ Երիտասարդները բնակչության ո՞ր մասն են կազմում Ասկերանի։ Արդեն շատ մասն են կազմում, գնալով արդեն շատանում են։ Ժամանցի ինչ վայրեր կան Ասկերանում, ենթադրենք աշխատանքից հետո ցանկանում է երիտասարդը փոքրինչ լիցքաթափվել։ Ժամանցի դեռ չկա ընդհանրապես, եթե ինչ հասարակական սննդի դեռ կա, այն էլ ինչ նմանտեղ կարելի ասել չկա։ Մեր եղած տեղը մեր մարզադաշտն է, որ շատ լավ սիրո սարկացա 18 թվականի վերջին աշխատանքներն էլ է սկսել, քանի որ 19 թվականին շանշած երկրներից ֆուտբոլի խաղերը սկսելու մի ստադիոն էլ մեր տանը մրցումներ։ Մեկն էլ մեր մարզադաշտն են հավանել, ուղղակի կողքին հանդերձան ցես մի քանի աշխատանքներ կա պետական մակարդակով են աշխատանքներ լինում։ Համերգային խմբեր, մշակութային գործիչներ լինում են Ասկերանում, հանդես են գալիս Ասկերանում։ Գալիս են։ Պատերական ներկայացումներ լինում են։ Շատ քիչ, քանի որ մշակութային շենք չունենք։ Ես չկա։ Մեր եղած տեղը մեր շրջվարչակազմի դահլիճն է, մարդիկ սովոր չեն էլի շրջվարչակազմի նիստերի դահլիճում այդպես բաներ հասկացել։ Եթե մշակութային կենտրոնը շենքը սակեին, երիտասարդների համար ժամանակ դառնալ կանե, քանի որ նախատեսած ա եղել, որ սենակները լինելու տարբեր ժամանակ նախատեսվել էր, բայց ապրիլյան պատերազմի պատճառով գործը սառեցվել է։ Նախատեսա, նույնիսկ այնա գծագիր էր կասած։ Արդեն նախագիծը պատրաստ է։ Քանի որ շինարարության նախարարը Ասկերանցի Սարամանյան Ասկերանցի է, ինքը իրան սեփական միջոցներով այդ նախագիծն էր գծել, դրի պատրաստ են, միայն թե սկսվի, դե չսկսեց, էլի քարոյա պատերազմի ահագին հարցեր հետ գցել։ Բոլորն շահագրգված են, որ Ղարաբաղը ծաղկի, կերսկանաց հնարավորությունները հետ այն կախված, որ հնարավորություն չկա Ստեփանակերտին այդքան մեծ ուշադրություն չդարձնել։ Ստեփանակերտի ուշադրություն դարձնելով բնակչությունը լրի գյուղերը թափում են, դատարկում են, հարկավոր է շրջ կենտրոններին ուշադրություն դարձնել, գյուղերին է հարկավոր ուշադրություն դարձնել, պետական ծրագրերը այդ 3 միլիոն գյուղերը պետք է ավելի շատ աշխատի, այդ ձև պետք է։ Ասկերանում կան անապահով ընտանիքներ, որոնք օգնության համար ստիպված են լինում դիմել քաղաքապետարան։ 18 թվականին մի հատ երկկողմանից ցնողազրկել են բնակարան հատկացրել պետության կողմից, իսկ ինչու վերաբերում է անապահով ընտանիքներին, գիտեք, այն ընտանիքներ կան, որ որոշապով վատ են ֆինանսապես, բայց ես չեմ ասի, որ նամանավանդ Ասկերյանի նման տեղը, որ օրվահացին կարոտ է, օրվահացի կարոտ մարդ, եթե նման մարդ կա, ուրեմն այդ մարդը ցույլ է, կամ հիվանդ է, ի վիճակի չի աշխատել, կամ այնա մարդ կա, որ օրինակ հաշման համատեղ աշխարհի մեջ է վիճակով, թե որպես ազատամարտիկների միություն, թե համայնք, եթե ինչ-որ մի հատ ծրագրեր նոմա, մենք միշտ ուշադրության կենտրոնում ենք, բա տարբեր հարցերով մենք օգնում ենք։ Հիմնականում ինչ բողոքներով են դիմում բնակիչները քաղաքապետարան։ Անցած տարի բոլորը անխտիր բնակարանային վերանորոգման համար։ Թեկուզ մենք դեռ բան չենք անում, վարչակազմ բանկա նախատեսած մինչև 200,000-ի սահմանը ու վիճակը։ Պատաս շինարարների տեսքով տալիս են եւ այնքան են ցավալի, որ հանկարծ մարդա լինում, որ իրան վիճակը այնքան լավ լինում, ինքը իրան թույլ է տալիս դիմում ներկայացնի։ Ասկերանը փոքրտեղած մեկը մեկին ճանաչում է։ Մարդ կա բանակարանը պետական ծրագրերով անցած տարի լրիվությամբ կապիտալ որպես զողացի ընտանիք։ Վերանորոգել են, եկել է ներկայացել, որ ավտոտնակին դիտեր համար որ դեր ինձ օգնացեք, դե որ ասում եմ զողացի ընտանիք, այդ չի նշանակում, որ զողացը իրան հերն է, ինքն է աշխատում, բայց թույլ է տալիս իրան նման։ Եվ բանը դուք պիտի մերժեք։ Ես եթե ուզեմ չմերժեմ, մեր քարտուղար Լիդա Գրիգորյանը դեմ է նման քայլերի։ Նման հարցերը ինչպես եք վճռում, ասենք մերժել թե ընդառաջել։ Դիմոնները գալիս է քաղաքապետարանից, ավական անդամից, ակտիվից, հասարակությունից։ Բանաժողովի նման գնում են տեղ ասում ասում են եզրակացությունը գրում են, մենք էլ հիմքում ունենալով այդ եզրակացությունը անում ենք։ Մենք լավ ենք ճանաչում մեր ժողովրդին։ Երկու տարի անգամ մեր երկրորդ կարգի հաշմանդամ են գերշտունը վարվել է։ Երկու տարի առաջ։ Հա, Դանելյան Վլադիկա։ Մենք չենք էլ սպասել ինքը դիմել։ Տան տանիկը փայլը բերել, ընկերներն էլ միասին գնացել են օգնել բանվորությունը։ Այո, այստեղ այդ հարցը դեռ չի նկատենք, որ մի ընտանիքում մեծ խնդիր կա, անտարբերացնել, այս բան չկա։